Jó estét! Hát fura nekem így háborús veteránként itt ülni. És amíg én távol voltam a hadikórházban, meg a szobafogságban, azt hallom, hogy az én barátom és kollégám az CIA és soros pénzen hízott hazáruló lett, aki mindent megtesz azért, hogy ne szabadulhassunk ki a brüsszeli bolsevik táborból, és ne legyen egy szabad, független, virágzó Hunnia Baskírföld és Tatársztán mellett, Kazasztán határába. Szóval, hogy nem sül le a pofádról a bőr. Hát milyen hun vagy te? Hun vagy hun nem? Ezt Móra Ferenc találta ki, bazd meg, tehát azért ez a szarpoén. Szóval, mi neked ez a pálfordulásod, hogy most mindent elárultál és felülírtál, amit mi 10-20 éven keresztül mondtunk? És az amerikai imperialisták seggébe kötöttél ki, ami ellen még együtt tüntettünk az iraki háború kapcsán. Na halljam a gyónást. Azt hiszem, hogy más volt a történelmi helyzet akkor, amikor a amerikai kampuszokon zajló hiszti számította a legnagyobb világpolitikai eseménynek. Valami kis hisztipicsának a őrjöngése a fölött, hogy nincs transz-vécé, vagy megpillantott egy péniszt Dávid szobron. Az szerintem keresztény fundamentalista buli lehetett. Van egy olyan gyanú. Akkora különbség. Nem. Igen. Nem. És tudod, a prüdériában, meg a dogmatizmusban, meg a bigottériában, meg a hisztériában, meg az eltörlés követelőzésben. Egyaránt jóformán összetéveszthetők. Annak idején egyébként kapizsgáltuk, egyébként kurva érdekes, én a bulvárral akartam kezdeni, és akkor már ilyen komolyabb témák, hogy véleményem szerint neoprotestáns gyökerei vannak a woke-nak is. És angyal szállt el. Neoprotestáns gyökerei vannak a woke-nak, és én nem láttam olyan kurva nagy különbséget. Tudod, Amerikában mindig volt ez a dohányzást betiltani, alkohol betiltani, hát alkoholtilalom. Azt nem is tudom, ki mondta, hogy hát ez a szabadság földje, egy viszkit nem ihatok meg, mert mit tudom, elvisz a rendőr. Tehát mindig volt ez a betiltani, valami tiszta élet, ez neoprotestáns. Igen. Csak ez egy isten nélküli neoprotestantizmus, ez a vókszar Amerikában. Van, így van, abszolút. Így van, de ugyanolyan bigott. Hát ha bazd meg neoprotestáns, hát akkor nem tud nem bigott. És akkor lenni. Az van, hogy a kétféle neoprotestantizmus, az istenes a vallási és az isten nélkül, a vallási fundamentalista neoprotestantizmus, meg az ateista fundamentalista neoprotestantizmus, harapófogóba fogta Woodstockot, harapófogóba fogta 68-at, harapófogóba fogta a polgári és emberi jogokat, meg az ahhoz tartozó eszményeket, a szabadság ideáját, és mindkét oldal azt hazudja, hogy nincs különbség a között, meg a Woodstock között. Tehát amikor a jobb oldal 68-ról beszél, akkor szándékosan nem különbözteti meg 68-at. A 68-nak a mai eltorzulásától, hanem azt állítja, hogy a kettő ténylegesen egytőről fakad. Tehát, hogy tudod, Jim Morrison, meg az amerikai kampuszon transz-vécéért hisztiző picsa, tudod, van az a kép, ahol az a dagadt picsa üvölt. Hát van egy ilyen kép, ilyen vöröslő fejjel üvölt egy dagadt picsa, és látod rajta, hogy soha életében semmilyen frusztrációval nem küzdött még meg. Soha. Hanem a szülei kinyalták a seggét, beiratták arra az egyetemre, ahol szintén kinyalták a seggét. Az volt a világtörvény, ami az ő érzékenysége. Bármire megtanulta, hogy hisztizik az azonnal, akkor nem kell megenni a levest, tudod, nem kell megenni a zöldséget. Bármilyen hisztire azonnal átformálták a körülményeket az ő számára, hogy komfortos legyen, hogy abba hagyja a hisztit, és egy ilyen folyamatosan az egész gyerekkora során egy ismételten megerősített rossz szocializációnak az eredménye az, hogy gyakorlatilag megtanulta, hogy vöröslő fejjel kell hisztizve üvölteni, és akkor anyuka és apuka teljesíteni fogja azt, amiért ő éppen hisztizik. Robi... És már nem gondolja át, hogy az a hiszti jogos-e, vagy hogy az egyáltalán elvárható-e, hanem egyszerűen megtanulta a mechanizmust, hogy üvölteni kell, és akkor a világ, a körülmények megváltoznak. Az egyetem megerősítette őt ebben, ott is a tanárok, meg az oktatás intézményrendszere úgy működött, mint ahogyan a szülők viselkedtek otthon. Ebből alakult ki a wokenessnek ez a gyermeki lelkülete, mert ez valójában egy infantilizmus. Ez egy infantilizmus, hogy a világ az arra való, hogy az én érzékenységemet kiszolgálja, hogy az én érzékenységemre tekintettel legyen, és ha nincs tekintettel, akkor nem én vagyok alkalmazkodóképtelen, hanem a világ offenzív. Szégyelje el magát a világ, álljon a sarokba a világ, kukoricára térdepeljen a világ, ismételgess el, hogy nem bántom Nancy-t. Na most a istenes neoprotestantizmus, vagy mondjuk az orosz nevelés, az ennek az ellenkezője. Tudod? Ott megtörnek, betörnek, te ugye orosz nevelést kaptál szónak, nem az átvitt, hanem a konkrét értelmében. Kaptam tehát orosz nevelést is. De azt akartam megkérdezni, hogy mégis üvöltözöl. Homeopátiás mennyiségben kaptam orosz nevelést egyrészt. Mert különben nem üvöltözöl. Másrészt az én üvöltözésem az nem a komfortérzetemnek a sérülését jelzi, hanem éppen a teljesülését. Hát én nem azért üvöltözöm, mert diszkomfort módon érzem magam, hanem végre komfortosan érzem magam. Világos. Ez az orgazmus nálad. Tehát ez a mikrofont folyamatosan és akkor, ja, világos, értem. De ez most nem egy pszichoanalízis. Na, visszatérve, tehát így van. És, na jó, de a hazaárulásról beszélj már, érted? Tehát, hogy ez hogy történt, amíg nem voltam veled. Úgy áll, hogy mi eddig is két frontos harcot vívtunk, és most is két frontos harcot vívunk, csak amíg az egyik fronton puskával lőnek, a másikon ilyen vöröslő fejjel hisztiznek, hogy transzvécé, meg láttam egy faszt. Tehát érted? Most ilyen körülmények között a két frontos háborúban, ahol az egyik oldalon puskával meg ágyúval lőnek, hát az ember nagyobb erőket vezényel arra a frontra, ahol puskával meg ágyúval lőnek, de vöröslő fejjel üvölt egy dagadt picsa. Akit a szülei nem tanítottak meg arra, hogy hát meg kell lenni a zöldséget. Tudod? Ez a kétfrontos harc. Addig, ameddig jobbról hiszti volt, balról meg veretés, emberkedés, ruszki módra, addig az ember meg tudta osztani az erőit 50-50%-kal a kétfrontos harcban. Amikor az egyik oldalon egy hadsereg rohan le, a másik oldalon meg továbbra is ez a picsa hisztizik és üvölt, de már nem annyira. Mert már azért ő is érzi, a vöröslőfejjel üvöltő picsa is érzi, hogy hát újraindult a történelem. Lehet, hogy ez az ő mikrotraumája a transzvécével, meg azzal, hogy meg kell lenni a brokkolit, meg a salátát, tudod? Hát az talán nem annyira jelentős, és most éppen azok a férfiak, akik a toxikus maszkulinitásért felelnek, azok a férfiak, akik túloffenzívek, és ezért aztán vegyenek vissza, vagy ki kell törölni őket a kultúrából. Ezek a férfiak most éppen védik az ő szabadságát is. És most egy kicsit elkussolt a picsa. Egyesek azt mondják, hogy nem. Tehát amikor kiposztoltam azt, hogy Agatha Christie-t kiherélik folyamatosan, és átírják, és akkor viccelődtem, hogy akkor már gyilkossággal kezdjék, tehát vegyék ki az Agatha Christie krimikből a gyilkosságot, mert ez a legbántalmazóbb. Lófaszt, az benhagyják. Az a legbántalmazóbb. Az benhagyják, viszont az, hogy csillogó fehér foga van valakinek, és az milyen szép csillogó fehér fog, tehát a szép és a fehér nem szerepelhet egy meg mondatban. Meg 10 kicsi néger, már nem 10 kicsi néger, hanem mert tudod, ha 10 kicsi faszom szép, tudja, micsoda. Szép és a fehér egy mondatban szerepel, bizonyos olvasó a rabszolgavásároknak a fogvizsgálatára asszociálhat. Tudod, Agatha Christie leír valamit, hogy milyen szép csillogó fehér foga volt, de van, hogy nem is az Agatha Christie írja le, hanem valamelyik hőse meséli, hogy milyen szép csillogó fehér foga volt, és annak a karakternek sincs megengedve, hogy értjük ő így fogalmazzon, tudod? Pedig hát az a karakter elvileg még akár gyilkos is lehet. Hát miért ne lehetne rasszista? De gyilkos lehet, de a fogakra ne tegyen megjegyzés, főleg ha fehérek. Egyébként ez így korrekt, így van. Így van, gyilkos lehet. Gyilkos lehet, de lehetőleg legyen színes bőrű. Jó, de bazd meg, milyen safe space, ahol gyilkosságok vannak? Azért rájöttél? Az is nagyon ki más. Ki öl meg kit és hogyan? Az, na, nagyon nem mindegy, hogy milyen bőrszínű, akit megöl. Mert tudod, egy fehéret öl meg, annak a ősei esetleg rabszolgatartók lehetnek. De ki öli meg a fehér? Hát, a fehér megöli a fehért, az meg az csak fehérek hát szerepelnek. De valamit azért jóvá tett. Ha a színes megöli a fehért, a színes gyilkos? Ha a fehér megöli a színest, a színes az az áldozat, akit meg kell ölni? Ha a színes megöli a színest, bazd meg, akkor tehát testvérharc. Sehogy nem jössz ki jól, bazd meg, vók szempontból, már bocsi. Egyébként várjál. Ha a fehér megöli a fehéret, nem ez volt akkor a kérdés. Tulajdonképpen valamit jóvá tesz a történelmi bűneiből. Az őseinek, nagyapjának, dédapjának a bűneiből. Jó, akkor nyomozó legyen színes. Az áldozat gyilkos fehér, a nyomozó nem színes. Nem színes lenni a nyomozó, mert az írónő rasszista. Nem, mindig nem érted? De átszínezik, bazd meg. Hát erről van szó. Átszínezik a fehéret. Tudsz te progresszív módra gondolkodni? Abszolút. Hát bazd meg, szobafogságban voltam, ne viccelj. Hát kurvára. Szóval tényleg, január óta nem jártam itt a belvárosba. Na, figyelj. Meg máshol se nagyon. Figyelj, Robi, a Puzsér volt nálam. A következő a helyzet, de eltértünk a tártól. Na, amikor ezt kiposztoltam, akkor jött egy-két ilyen kaján komment, hogy ha, a nyugat tényleg észre tér? Így utaltak rád kimondottanul, tudod? Nyugat? Hol van az az ellenszer, amit kitermel a nyugat? Voltak ilyen kommentek. Na, erre válaszolj. Tudod, eddig minden divathóbort lejárt. De most... hogy Putyin bácsi azt óhajtja, hogy ez ne járjon le. Ez most nem fog. Ez örökké tart. A nyugat megromlott. Most már ezt már nem lehet megjavítani. Ezt már csak elárulni lehet. Jaj, bár meg lehetne a nyugatot javítani. Szinte látom Bayer Zsoltot, ahogy így néz, így térdepel a nyugat fölött, hogy hát hogy javítjuk meg? Hát, ez de már nem lehet, de Putyin ócskás kereskedésében még adnak érte valamit. Hát vigyük el az ócskáshoz. Az majd ad érte gázt. Két palackot csak kapunk. Ugye? Annyira meg akarják javítani, hogy... Már el is árulták. De már javítottak. Hol az ellenszer? Nincs ellenszérum. Hát, vágom, de már is adtuk. A kelet lett a nyugat. Hát na mit csináljunk? De várjál, én azon ezért, tehát itt az előbb mondtad, hogy a hisztis picsa, a dagat hisztis picsa, tehát ilyen duplán politikailag inkorrekt voltál, üvöltözik. Fehér. Ráadásul. És fehér a kurva anyját, hogy nem fogja be legalább ilyenkor. Legalább most a fehér picsa befogna a száját. Ez már rabszolgatartó ősei miatt nem szégyeli el magát, hanem örjön, üvölt a vörös fejével. Ez már vók, meg vagyok veled elégedve. És tudod, azt képzeli, hogy attól, hogy vörösre üvölti a fejét, attól majd nem vesszük észre, hogy fehér. Na világos. Jaja. Jaja. Nem maradtunk le a bőrszínéről, figyeljük a keze fejét. Igen. Szóval ez az egész wokeness, mint szellemiség, ez egy infantilizmus. Ez egy szellemi-lelki infantilizmus. Felnőtt itt egy nemzedék, amelyik nem nőtt fel. csak fizikailag, csak testileg nőtt fel. Az úgynevezett hópihen nemzedékről pontosan, pszichésen, arról van szó, hogy az általános iskola alsó tagozatos elvárásokkal, meg normákkal felnőtt testben. Tudod? Hogy ő rá úgy vigyázzanak, meg úgy figyeljenek, ahogyan nem az oviban, hanem ahogyan a, tudod, az alapítványi oviban. Tudod, az alapítványi oviban képzeli magát a egyetemre járó dagadt fehér picsa. Ja. És ez az infantilis szellem, ezt egyszerűen nemzedékileg a generáció felnövekedésével, felnőtté érésével, előregedésével egyszerűen majd kinövik. Egyszerűen kinövik. Hát ott az egyetemen az örjöngő fehér dagadt picsa, fehérrel jóvá tettem mindent, az... És milyen önelégült, bazd meg? Beszara. Bazd meg. Tudod, magyarázkodjon az, aki fehér. Ez a jóvá tettem mindent. Szóval ez új arcai jelennek meg, bazd, beszarok. Szóval ő, aki itt üvölt és örjöng, majd meg fogja szerezni a maga frusztrációit, hétköznapi csalódásait. Az egy pangzenekar az egy nevére együttes, utaljak vissza. A picsa, így igen. Van. Meg fogja szerezni a maga mindennapos, keserű belátásait, és ennek a nyomán a pszichéje kellő mértékig felnőtthöz méltó módon felkérgesedik. Azt ami nem történt meg eddig. És tudod, felnőtt érik, és odakint a világban, amikor kikerül a védett közegből, mert előbb-utóbb kikerül a védett közegből akkor megszerzi, tudod, végül megkésve felnőtté érik, és kinövi ezt az egész fasságot, és ahogy ez a nemzedék kinövi ezt az egész fasságot, a következő nemzedék már abban nő bele, hogy ez egy fasság, amiből már az őt megelőző nemzedék már kinőtt, és éppen elég visszataszító, elrettentő jelet lát arra, hogy hát ez egy olyan szerep, amiben ő nem akar osztozni. Úgy képzelem, hogy így termeli ki a társadalom az immunitást ez iránt, az infantilis túlérzékenység iránt. Egyrészt barom érdekes, Jordan Peterson az hasonlókat mond, mint Puzsér. Ő mondjuk azt is mondja, hogy lesz majd egy jó pár per az ilyen transz, ilyen átoperálások miatt, meg öngyilkosságok, de azt mondja, hogy egy divat hullám, ami majd véget ér. Érdekes, hogy amikor a hippi korszak véget ért, akkor, és a hippik megöregedtek, vagy ilyen vén hülyék lettek belőlük, és az ilyen kurva szomorú, amikor 70 éves embert látsz öreg hippiként. De még mindig sokkal elviselhetőbb, mint amivé egy csomó volt hippi vált, és ilyen japi lett meg hasonló, tudod? Felnőtt, úgymond felnőtt. És akkor az volt a... Van olyan, amelyikből troll lett. Az volt az élményünk, hogy van valami, hogy olyan jó lett volna, legalábbis nekem, meg szerintem kurva sok embernek, olyan jó lett volna, hogyha ez így örök gyerekek maradnánk. Most kurva érdekes, hogy a woke kapcsán fordított az érzemény. Olyan jó lenne, bazd meg, ha végre felnőttnétek a kurva anyátokat. Tehát fordított, nekem fordított, de a hippi korszak már nem is az én kor, ez előttem levő, tehát én most nem a fiatalságom felé nosztalgiázom, akkor már nem hippik voltak, hanem punkok, meg új hullám, meg a popperek, meg ilyen fasz, nem a Péterre, nem volt egy ilyen faszom divatirányzat, csak ez behalt, hál' Istennek, szar volt, utáltam, mindegy. És ez az egyik. De Robi, itt visszatérve a hazaárulásodra, mert azért csak ez a kiinduló pont, akármennyire is mi is másolod, azért ki volt az, aki itt éveken keresztül mondta, hogy ez lesz majd a komoly, én is mondtam. Ez lesz majd a komoly nagy narratíva. Az illiberalizmus az egyik, de ott nem hisznek semmibe, mert cinikus trollfészek csinálják, de a woke azt viszont fanatikusok komolyan gondolják. Most meg azért ez így lefokozódott. Há, mégse fanatikusok azok, de fiatalok meg dagadt picsákba, az meg kinövik. Elmegy fogyókúrázni, férhez megy, gyereket szül, kinövi, vagy örökbefogad, ha leszbikus, kinövi, a másik felnől, diplomát szerez, kinövi, és így tovább. Na, ez egy kicsit fokozódott. Hát azért, Robi, nem ugyanazt mondod, mint 2 évvel ezelőtt. Na, igen, valljuk be. Szereztünk egy csomó tapasztalatot. Az a félelmetes volt azt látni, hogy a wokeness szelleme, meg a kulturális baloldal a Gramsci nyomán a... megszállta az intézményeket. Az intézményeken keresztül zajló hosszú menetelést folytat. És ez a hosszú menetelés a hatalmat célozza, a hatalom felé. És ez már nem a dagadt picsa, aki üvölt. Tudod, amikor már az intézményekben ott van ez. Uh-huh. Ugye, és a jobberek ezzel riogatnak, de hát nem csak a dagadt picsa, na akkor most leszek jobber. Robikám, nem, jó indulatú jobber. Nem csak a dagadt picsa üvöltözik, hanem az intézményeket megszállták, és a multinacionális cégek egy része beállt mögéjük. A Disney háborút folytat, hogy hívják a republikánus faszkalapot? Trump? Nem, akit most Trump helyett a... Ron DeSantis? DeSantis, így van. Tehát, hogy most ilyen háború van a Disney meg a DeSantis között. És nem igaz az, hogy ez csak a kinövik, stb. Ez sokkal én nem tudom egyébként, most már tényleg mi az igazság, csak egy jobber, jó, egy értelmesebb jobber ezt mondaná. De ha mondjuk igaza van az értelmesebb jobbernek, és tényleg ez egy két virulens eszme, vagy két virulens ideológia, és valójában nem növi ki egyiket sem a nyugat, hanem a nyugat elsüllyed ezeknek a polgárháborújában, vagy kultúrharcában. Ja. Akkor talán választanunk kéne a kettő közül? Persze. Ha így van, választanunk kéne a két vállalhatatlan közül? Hát nem már. Hát szabadjon már nem választani. Ha mondjuk, ez nem egy múló hóbort, hanem benne marad a nyugat 50 évre, vagy 100 évre. Akkor tudod, ha 50 éven, vagy 100 éven keresztül a nyugat benne marad abban a dilemmában, hogy bolsevikok, vagy fasiszták, akkor választani kell a bolsevikok és a fasiszták között. Hát azért a második világháborúban te mit mondtál? A jó, a rossz és a csúf. A csúf és a rossz között kell választani, vágod. Azért tudod, azért ott volt ki itt a csúf? Ott volt a jó. Tehát ott volt a szőke. Most ott meg volt nincs. Most, hát szerintem most is van. A centrum az. Tehát a harmadik centrum, út. Centrum? Az egy szál puzsér. De most nem Magyarországon, hanem globálisan. Tehát azért én azt gondolom, hogy a világpolitikában, a világ értelmiségében, a világ politikai, meg... eszmei terében, a világ értelmiségieinek a körében, azért van egy mérsékelt közép. Mindegyiknek van, tehát a jobb oldalnak is van egy bal oldala, meg a bal oldalnak is van egy jobb oldala, vagy hogy úgy mondja, mindkettőnek van egy közepe. Ezek közelebb állnak egymáshoz, mint akármelyikük a másik széléhez, vagy önmaga széléhez. Tehát ebből kell elméletileg kiindulni. Ez a amerikai konzervatív párt, sokszor beszéltünk már erről, sokszor, így van. A demokrata párt és a republikánus párt közepe közelebb áll egymáshoz, mint akármelyikük az alt-righthoz vagy a woke-nesshez. És az az igazi deep state. Na most ebbe tudod, mi a kibaszott szomorú? Hogy mi éveken keresztül szittuk ezt az amerikai konzervatív pártot. Egyébként az tény, hogy elsüllyedt a korrupcióba, pont ezért jöttek a szélsőségek elő Amerikában is. Jó, sok még gazdasági oka van, csak bonyolult, de az biztos, hogy elsüllyedt be az meg ez a deep state a mérhetetlen korrupcióba, és jött be az meg Trump, meg jött a woke, meg a faszom tudja, érted, Kamala Harris, meg ezek. Jöttek, és most te visszavágysz arra, amit bazd meg vagy 10 éven keresztül szittál. Amúgy jogosan. Az van, hogy a polgárháború olyan mértékben föl lett korbácsolva, olyan mértékben belekényszerítették a világot abba, a rossz dilemmába, abba az elfogadhatatlan dilemmába, hogy válasszon a konföderáció és az unió között, válasszon a fasiszták és a bolsevikok között, válasszon az alt-right és a wokeness között, hogy felértékelődött a centrum, az amerikai konzervatív párt, ez a közép, a deep state, hogy hívhatjuk úgy, hogy a konszolidált harmadik utasság. Egyszerűen felértékelődött. Most már nem a korruptságot, meg az elitromlottságát látjuk benne, hanem egy élhető világnak, egy élhető jövőnek. És ott pont ez az, hogy a korrupcióban süllyedt el, hát az azt jelzi, hogy Dantonok voltak, és nem Robespierre-ek. Ha a Robespierre és a Danton között kell választani, mégnek az egyiknek a keze az csöpög az Enftől, a másiknak a keze meg csöpög a vértől, nem okoz nehézséget választanunk közülünk. Na most abban a szituációban, amikor nem folyik fizikailag vér, hanem csak a nyál fröcsköl a demagóg politikusok pofáján, akkor az ember vissza tud hőkölni a korrupciótól, meg az enyves kezűektől. De abban a pillanatban, amikor tényleges vér fröcsköl, tényleges emberek halnak, amikor emberek a vérükkel, az életükkel fizetik be a fedezetét a politikának, hát a Danton, meg az ahhoz tartozó korruptság, meg a deep state, meg az ahhoz tartozó tulajdonképpen élhető társadalom, a konszolidáció felértékelődik. Igen, világos. Ez most egy ilyen történelmi helyzet. Ezt hívják kisebbik rossznak. Egyébként igen, helyesbítenék, faszt vannak Robespierre-ek. Enyveskezű, véreskezű Robespierre-ek van. Áll Robespierre-ek vannak, igen, akiknek véres a keze, de enyves is, bazd meg. Tehát a Putyin szerinted Robespierre, aki nem egy aszkéta volt, Franciaország diktátora volt, de egy izénél, egy szabónál, vagy nem is tudom, lakott albérletbe, és egy livrt nem fogadott el. Érted? Ilyen nincs már. Von der Leyen asszonyhoz képest Robespierre, Stalinhoz képest Danton. Ja, értem, akkor ez olyan, hogy Metropolishoz képest. De nem az van, hogy ha Gotham City. Ezt az a kérdés, hogy mondani, az időben, ugye? Tudod, az időben hívott ki, vagy a térben? Az ideológiák terében, vagy a földrajz terében akár. Ha a térben hívott ki, akkor Robespierre-nek mutatkozik. Ha a 20. századdal veted össze, lévén a 21. század az a 20. század idézőjelbe rakva, akkor meg inkább mégiscsak Dantonnak mutatkozik. Ezzel kapcsolatban mondtam azt korábban, hogy milyen ízléses magamtól idézni, igaz? Hogy a 20. századnak volt értelme, és bár ne lett volna, a 21. századnak nincs értelme, és bár volna. Hát lett. Most már azért mondhatjuk, hogy azért most már kezd formálódni. Eddig, tudod, az apu rendezvényeket végigrikoltoztuk, hogy drága jó történelem, csak térnél vissza hozzánk. Olyan szörnyű ez, hogy nem történik semmi, és a dagadt picsa hisztie tölti meg a politikai és teret, nincs meg az érvény, csak élmény. Pontosan. Ugye ez a Puzséros Duma erre megidézi. Hát visszajött. Az meg. Igen. Jó van. És akkor ezt mi okoztuk. Uh-huh. Legyünk szolipszisták. Figyelj! Ráolvastuk. De egyébként, szóval azért Robi, nézd, én egy kicsit realistább analógiákat hoznék, tehát nem a dagadt kiabáló picsát, hanem mondjuk emberek kirúgását, meghurcolását, azért az húzósabb. Viszont még mindig jobb, hogyha kibasznak a munkahelyemről, mert mondjuk elsütöttem egy rasszista viccet, vagy egy szexista tekintetet vetettem a kolléganőmnek a seggére. Mintha gulágra visznek. Mint hogyha mondjuk például kiesek az ablakon. Bazd meg, most már orosz sportoló is leesett az emeletről. Pedig nem tudták, hogy miért lett volna öngyilkos. Eddig csak oligarchák újságírók, oknyomozó újságírók, oligarchák, meg ellenzékiek estek ki véletlenül az ablakon, már sportoló is kiesett oroszon. Úgy látszik, kiesik az ablakon, ez a régen megfulladt a félméteres vízbe. Még a régi KGB idejébe, értitek? Mint szegény aki a Andropov tolmácsa volt, a matematikus Elder János, vagy hogy hívták, az belefulladt egy 4 centis vízbe, de a izé, de érted, de most már kiesnek az ablakon, vágod. Na, azért az az igazság nálam itt, nekem nincs olyan nyugat tudatom, mint a Robinak. Nekem közép-kelet-európai tudatom van. Nálam de tényleg ha... a tudod... kisebbik, hagyd fejezem be. Aztán elmegyek, mert pisilnek, az nálam fél óra. Tehát izé, a kisebbik rossz van tényleg, a kisebbik rossz. Inkább rúgjanak ki, ne rúgjanak ki, ne rúgjanak, jó gyerek leszek, de most képletesen, nem engem, valakit. Rúgjanak ki a szexizmusért, tudod? Vagy mondják rám, hogy transzfób vagyok és fúj, mint csak, hogy kiessek az ablakon. Tehát, hogy értitek, vagy elvigyen a rendőr, és le... Ja, tessék, itt van. A izé, most 25 évre ítélték az ellenzékit. Tessék, ez a normalitás. Vágjátok. Nyugaton a vók kinyír valakit, és akkor azt kirúgják egy egyetemről, és akkor megy máshova. Keleten 25 évre ítélik a csávót. Na, nálam ez a fő különbség. És van egy még fontosabb, hogy én világéletemben, inkább úgy mondom, sose szerettem a liberális demokráciát. Sőt, amikor jobber voltam, a liberalizmus nálam szitok szó volt. Természetesen. De most lassan amikor, megtanulod becsülni. Amikor balos lettem, még inkább szitok szó volt. Az utóbbi években, hát ez öregedés, megtanultam becsülni, bazd meg. És a liberális demokrácia az kétségtelen, hogy kurva sok minden szar elmondható róla. A korrupció, a kretén dolgok, a lefizetett, a cégek, a manipuláció, a reklámok, minden szar, de az egyetlen rendszer, ahol szíthatom a magát a rendszert. A liberális demokráciában szíthatom nyilvánosan a liberális demokráciát. Én nem tudok más rendszert, ahol a rendszert szíthatod. Sőt, minél jobban bekeményítesz, nem, hogy a rendszert nem szíthatod, még a rendszer egyes embereit sem, mert azáltal már a rendszert szidod, tudod? Legalábbis bűzlik az, amikor az jobboldali trollok látványosan nem értik a különbséget a között, hogy mondjuk elidegenítenek, vagy elszigetelnek, vagy megbélyegeznek a munkahelyeden, meg a között, hogy elvisznek a gulágra. És tudod, ők nem látják a különbséget. Most azért kicsit megoszlik a figyelem köztem és a sokkal látványosabb és élvezetesebb showműsor elem között. De hát egyszerre adunk egy... értelmezési, gondolati narratívát, illetve egy élményt. Minden esetre sajátos, amikor ők nem értik. Tehát az ő szemléletükben, a jobboldali trolloknak a szemléletében, akiknek a szelleme Magyarországot áthatja, és jóformán most már a magyar közgondolkodásnak, meg a magyar ember pszichés működésének, gondolati mintázatának a alapjait és az azonosulási, igazodási alapját képezi. Nem értik, vagy nem akarják látni a különbséget, mi a különbség a között, kiesni az ablakon, vagy internálva lenni Szibériába, illetve hát kiközösítve lenni a munkahelyeden. Erik, hát azért van különbség, és tudod, ha az ő bőrükre menne a játék, rögtön látnák a különbséget. Hogyha úgy vetődne fel a kérdés, hogy téged kiközösítsenek-e, vagy kiessél az ablakon, azonnal tudnál választani. Nem tudnál akkora szélsőjobbos troll lenni, hogy egy picit is gondolkodnod kelljen rajta. De tudod, ha más bőrére megy a játék, akkor hát ez mind a kettő szélsőséges, de az egyik legalább nem képmutató. Tudod, amelyik internál téged Szibériába, az azt mondja, hogy én fasiszta vagyok, jobb esetben, az én sem mindig mondja. Van úgy, hogy azt mondja, hogy hát ez a szabadság földje, hiszen itt a buzik azok nem rontják meg a kisgyerekeinket. Tehát azért itt így ilyen is van, de azért mégiscsak közelebb áll ahhoz, hogy ő fölvállalja a maga zsarnokságát. mint a másik oldal, amelyik meg képmutató. Tehát akkor van egy képmutató oldal, amelyik azt mondja, hogy itt demokrácia van, de nincs, és van a másik, amelyik azt mondja, hogy itt illiberalizmus van, meg nemzeti radikalizmus van, és az is van. Jó, hát kiesel az ablakon, de nem képmutató, hanem bevallja. Ki fogsz esni az ablakon, vigyázzál te! És akkor ez egy olyan helyzet, amikor ő szólt, hogy ki fogsz esni. Nem vigyáztál? Kiestél? És a szélsőjobbos véleményvezér azt mondja, hogy hát szóltak. Nem azt mondták, hogy itt a szabadság földje, gyere, aztán kiközösítették. Na az gazemberség. Nem szóltak neki, hogy itt tisztelni kell a tekintélyt. Nem tiszteled a kurva anyát, hát nem kiestél az ablakon? De hát szóltam. Itt nincs képmutatás. Márton Joci nem olyan régen adott egy interjút a HVG-nek, amiben úgy fogalmazott, nincs azzal semmi baj, ha valaki azt érzi, hogy szűkülnek a határok, és hogy gondolkodni kénytelen, meddig lehet viccelni, és hogy ez őt aggodalommal tölti el. A HVG úgy nevezi meg Márton Jocit, hogy LMBTQ aktivista, identitás szakértő. Tehát ugye ez kettős. Tehát egyrészt van ugye az, aki ő, a másik meg az, ami a szakmája. Az, ami ő, az az LMBTQ aktivista. A szakterülete az meg az identitás. De ennek véletlenül sincsen semmi köze a származásához, vagy a szexualitásához. Hát ez az ő szakértelme, ez a végzettségéhez van köze. Ő ezt végezte. Identitás szakon végzett. Identitás szakértelmet szerzett. De nem az identitásával, hanem a CEU képzésének keretében. Őt megtanult, tanították identitás szakon arra, hogy mit jelent az identitás szakértelem, mi fánterem. Tudod, én szerintem annyi identitás szakértőnek lenni, hogy legyél valamilyen kisebbség tagja. És akkor utána azt mondod, hogy én identitás szakértő vagyok, mondjuk... Queer. Az tök jó, mert olyan identitás ráadásul nincs is az egész egy célhámosság, de az a legjobb, ez a legjobb. Queer, hiszen azt tudod, az azt jelenti, hogy a politikai mozgalomba jöttem, de azt mondom, hogy queer vagyok, és valaki azt mondja, hogy nem vagyok queer, az queerfób. A kurva anyját, hogy queerfób. Bár én nem tudom megmondani, mit jelent a queer, de nehogy már nekem kelljen. Hát az meg már milyen, hogy én nekem magyarázkodnom kell, az én meg queer vagyok. De tanulsz közgazdaságtant, queer közgazdaságtant, meg queer történelmet. Igen. Ami tulajdonképpen... Biztos, hogy tanulsz, bazd meg. Szerintem a queer történelem az a történelem, mert mindenki queer, vagyis senki nem queer. Mert tudod... Most ezt úgy jó megmondtad, most egész este gondolkodom kell. Bazd meg, most akkor mindenki queer... Senki nem queer. Ahol mindenki queer, ott mindenki? Senki eltompultam otthon, Isten az atyámba, az meg. Jó. Mm. Figyelj. Szóval azt mondom, hogy én queer vagyok. Akkor ezek után én a queerségnek az identitás szakértője vagyok, nem? Ugyan ki merné azt mondani, hogy nem értek hozzá? Ki merne papírt kérni rólam, hogy hol végeztél queer szakon? Az ELTE-n? Csak én mondanám, hogy az ELTE-n, a CEU-n végeztem, queer szakon. És akkor tudod, én vagyok a queer szakértő, de nem lehet felelősségre vonni, hogy akkor, na akkor mondjad meg, hogy mi a queer. Mert az már queerfóbia. Tudod? Az én úgy vagyok queer szakértő, hogy azt mondom, hogy te takarodj innen, mert queerfóbiás vagy, én pedig kérek kvótát magamra a sörömre, mondjuk, Szeretném olcsóbban a sörömet, vagy szeretnék könnyebben bejutni a... mezőgazdasági főiskolára. De miért akarnék oda bekerülni, mikor ott van az LMBT? Ez négy különböző szak. Ja, bármelyikre jelentkezhetek, világos. Szerintem a queerről oda érdemes átjelentkezni. Hél egyetem. Bármelyik szakra átjelentkezhetek, és én oda is kérek kvótát, mert hiszen queer vagyok, érted? És aki nem adja meg a kvótát, az megint csak queerfób. Várjál, és akkor a vizsgáid úgy zajlanak, hogy hát a queerséged maga a vizsga. Hát miért tanuljak én matematikát, amikor azt a fehérek találták ki, bazd meg? És azért a legjobb... És elnyomó. Miért tanuljak történelmet? Ez a fehér heteroszexuális, ilyen heteronormatív, fehér szupremacista történelem, bazd meg. A matematika is, a fizika is, a biológia, természetet megismerni, meg behatolni. Hát fallokrat a látásmód, bazd meg, az egész biologizmus, etológia, ne. Ezekből mind levizsgázok úgy, hogy tagadom őket. És azért a legjobb... Ez, elmondom ezt, és akkor ötös. Queer matematika, tagadom a matematikát. Queer történelem, tagadom a történelmet. Vágod? Hát és megvan a diplomád. Azért a legjobb queer... De milyen egy PhD? Most ezen izél. Milyen egy PhD? Egy queer PhD, bazd meg. Semmi, itt elakadtam. Ej, megvan. És speciális izét, tehát írom, mondjuk a Puzsérból írom a PhD-met. Hogy is hívják ezt? Ilyen egyszemélyes interjú, tudod, ilyen saját privát történelem. Kedves Robi, te mikor tagadtad meg a queerségedet? Túlságosan abuzált téged Andrej? Gyerekkorodban az orosz? És akkor ilyen mély interjúkat, meg életút interjúkat, narratív interjúkat készítek, ami azt jelenti, igen, az a poén, hogy ilyet én tényleg csináltam antropológus koromban. Ez azt jelenti, hogy beszéltetni kell az illetőt. Robival ez könnyű. Folyamatosan ő beszél, és amikor 5 óra után leáll, akkor sem szabad célzott kérdést, hanem így az ember jegyzetel aláhúzza. Amikor 2,5 órával ezelőtt azt mondtad, hogy a videokazettát kivetted, és Andrejtől kaptál egy pofont, térjünk ide vissza, és ott azt kifejtenéd -e. És akkor továbbra beszél, és akkor mit tudom én, egy 9-10 órás interjú. Personal history. Personal oral tradition. Ilyen culture anthropologist szemlélet, holisztikus látásmód, résztvevő megfigyelés, és kész a Puzsér queer história, és akkor és megvédem, az opponensem egy leszbikus, a témavezetőm természetesen egy másik queer, és akkor doktor Martin Ettelwolf, a queerek doktora. Kurva jó. Egyébként kurva jó, bazd meg, zseniális. Hogy lehet diplomához jutni? Azért jó queernek lenni, mert nem kell hozzá azonos neműekkel baszni. Mert tudod, a többi kisebbség az olyan, hogy ahhoz tartozik is egy alternatív szexualitás. De a queer az a legjobb, tudod, tartozik hozzá egy áldozati kártya, de lehetek hetero. Kúrhatok csajokkal! És queer vagyok, tudod, kérem a kvótát, de közben kúrom a csajokat heteróként, de bárki rákérdez, én queer vagyok. Robi, figyelj, én például most, tehát az identitás minden. Én mondtam a minap, hogy én akkor egy, tehát hogy a queerségbe ez hogyan fér bele. Tehát én, itt ahogy vagyok, egy pénisszel rendelkező, leszbikus nő vagyok. És azért leszbikus, mert a nőket szeretem. Csak pénisszel rendelkezem. Most, hogy ilyen a kinézetem, meg az öltözékem, és hogy ez valaki a szememre veti, az test szégyenítés. Tehát nem mondhatják, hogy nem vagyok nő, bazd meg. Szakálom van, meg mit tudom, kopaszodok. Ez mondhatják, csak antifeministák. Így van. Ez test szégyenítés. Tehát én macsók. Egy fasiszta geci... Macsók. Ezt kimondtam. Ki mondta azt, hogy fasiszta? Menj ki. Na takarodj fele. Oda, arra. És szóval pénisszel rendelkező leszbikus nő vagyok, aki a nőket kedvelem. És ez belefér a queerbe? Vagy ez már ilyen nagyon... A queerbe bármi belefér. Ez jó. Pont ettől jó. Queer. Egyébként figyelj, most tudod, mit csinálunk? Most bazd meg, kedvezünk a barátodnak, a Bayernek. Most végig erről dumálunk, ahelyett, hogy a hazaárulásodat így elmesélnéd. Bazd meg, egy csöpp putyinozás nem az volt, meg orbánozás. Itt mi most végig azt nyomatjuk, amit éveken keresztül. És tőlünk tanulta a NER. Bazd meg, láttam egy grafikont, a izék tették ki, a faszom tudja, melyik szekta valaki, hogy kitől hallott a kultúrásban, és akkor mit tudom én, ilyen kis izé, lófasz innen-onnan, amonnan, és akkor mit tudom én, kétharmada Fidesz, egyharmada apu. De ez a izé, de az apu micsoda erőtér! Aj, meghajlítjuk a kulturális teret, a szellemi teret! A Fidesz még lesen... Orbán Viktor tőlünk tanulja! Figyelj, de az tény, hogy a Fidesz még le se szarta ezt, amikor mi már ezt nyomadtuk ezt a dumát. Aztán megkeseredett a szájunkban. Van az íz, mert jött Putyin. Ja. Na, figyelj! Szóval, mondd el a hazaárulást. Nagyon rövid sztori a hazaárulásom. Nem tudok vele elszórakoztatni egy estén keresztül ennyi embert. Gurultak a dollárok. Én megmondtam, hogy hát akkor guruljanak ide hozzám a dollárok. Én ezért a hazámat elárulom. Na, nagyjából ennyi a sztori. Rubelt nem kaptál. Nem kaptam Rubel, de elraktam volna azért a hazárulásért, de nekem nem fizettek, mert az Orbán Viktorral már megkötötték a szerződést akkorra. Ja, értem. Kiszorultál a piacról? Hát arról a keleti piacról kiszorultam, de nyugat felé találtam guruló dollárokat. Értem. Na, de Márton Jóci, akivel én egyébként én számos nyilvános publicisztikát írtam, Márton, akkor én még úgy hittem, hogy ő Jóci Márton, mert... Hát én Y-nal? Nem, I-vel. De én nem tudtam. Az, hogy Jóci már, oda volt írva, hogy Márton Jóci. De hát én meg voltam győződve, hogy rossz sorrendben írták le a nevét, mert az előbb kinéztem ő belőle, hogy a Jóci az egy vezetéknév, mint hogy a csávó nem tud bemutatkozni. Tudod? Mert az, hogy Gáspár Laci, az meg akárhogy is egy énekes. Érted? De Márton Jóci... Tehát nekem, ehhez én boomer vagyok, bazd meg, én nem hittem, hogy Jóci. Hogy bazd meg, ő hozzászól a közügyekhez úgy, hogy szia, én vagyok Márton Jóci. Mi a faszom? Tudod? Tehát, hogy ez a... hogy ennyire érzékeny vagy, hogy bazd meg, Jócinak kell téged nyilvános diskurzusban szólítani? Nem mondhatom, hogy József. Nekem a csajok... Nem Jóci, bazd meg, megsértődsz? Robi, vagy mi lesz? És akkor, amikor nekem a csajok azt mondják, hogy famci... Az queer, mi? Ez de, már de queer, ugye nem azt írod a cikkeid alá, hogy famci. Tehát, meggondolom, bazd meg. Ha bukik a nerd, kurvára azt írom, hát ők jönnek be majd Brüsszelből. Szóval Márton Jóci, LMBTQ aktivista és identitás szakértő, úgy fogalmaz. Nincs azzal semmi baj, ha valaki azt érzi, hogy szűkülnek a határok. Miért is lenne ezzel bármi baj, tudod? És hogy gondolkodni kénytelen, meddig lehet viccelődni, és hogy őt ez aggodalommal tölti el. Tehát a szabadság határai szűkülnek. Nincs ezzel semmi baj, mondja a liberális. És ők így is hivatkoznak magukra, hogy ők a liberálisok. És akkor velük szemben állnak az illiberálisok. És mondja a liberális, hogy nincs azzal semmi baj, ha szűkülnek a határok. Hát azért ennek a hallatán azért talán elmondhatjuk, anélkül, hogy Bayer Zsoltá meg Gajdics Ottóvá változnánk át, hogy a liberalizmus mintha kifordult volna magából egy kicsit. Nem? Amikor ilyeneket mondanak a liberálisok, hogy nincs azzal semmi baj, ha szűkülnek a határok. Mit mondana, ha illiberális lenne? De várjál, de hogy Márton Jócitól mégse szarsz be annyira, hogy Putyin karjaiba kös ki. Hát lehet, hogy visszatérve megint a hazaárulásra. Lehet, hogy a kiontott vér literekben az azért nem azonos kell hozzá. Márton Jóci szavaival. Igen, kéne hozzá, és abba a serpenyőjébe nem folyt bele a literekben annyi kiontott vér, hogy az ott fedezetet adjon Márton Jóci mondására, meg ez a keresztnév, hogy Jóci, azért ez is árnyalja. Igen, a komolyan vehetőségét a dolognak azért. És Vitéz Gáspár győző. Az azért, tudod, az azért egy cím. Most megkerestem a NER-beli, ezért, hogy hívják ezt? Megfelelőjét? Tehát, hogyha a vókbolsevizmusnak Márton Jóci, akkor Vitéz Gáspár győző a NER-be, nem? De ugyanaz. Nem azért, mert cigányok, hanem a dolog komolyságát tekintik. Jaj, félreértitek, mert rasszisták vagytok. De esküszöm, ez csak most jutott eszembe. Teljes véletlen. Teljes, egy kvír nem mondana ilyet. Egyébként a Puzsér is cigány, már csak ezért is. Ez. Na, félreértve. Na, visszatér. Na, könnyű így cigánynak lenni, ha gurulnak a dollárok. Ajjaj, Robikám. Ajjaj. Na, figyelj, egy kicsit evezzünk komolyabb mezőkre, hogy képzavarral éljek, és... Te állandóan azon hepciáskodtál itt hónapokon keresztül. Ne tudjátok meg, hogy én mit voltam kénytelen elszenvedni telefon kapcsolatban. Hónapokon keresztül, hogy hát a jobb oldal, hogy lehet orosz barát? Horthy Miklós az a baráti oroszokhoz kiment a németek ellen. Például. És egyébként nekem is vicces volt, amikor még volt lábam, és... Én írtam egy ilyen levelet Vitéz Blatnica és Tóth Prónai Pál, aki ismeri a történelmet, tudja, hogy híres fehér terrorista volt, megskalpolta, fölakasztotta a kommunistákat. Jelentkezett Wrangel báróhoz, hogy kimegy az oroszokhoz harcolni a vörösök ellen. És akkor most Prónai, érted, Héjas Iván meg ezek mit szólnának? Megyünk Ukrajnába, Zelenszky nevű zsidó ellen, mert betiltották az összes kommunista pártot. Ott találkozunk az orosz elvtársakkal. Megkoszorozzuk a Vas Albert szobrot, és mindjárt a Sztálin szobrot. És a Sztál, így van. Úgy van. Na, tehát a Robinak ezek az anomáliák. Nem veszi észre. Bazd meg, te posztmodernezel állandóan, és nem veszed észre, hogy teljesen az abszurd világába értünk. De akkor most megint átveszem a Jobber. A jóra való, logikusan érvelő, okos baráti Jobbernek a szerepét. Tudod, egy ilyen Jobber azt mondaná neked, figyelj Robi, a magyar érdek, a nemzet fennmaradásának az érdeke. Ez túl van a kultúrharcon és a szimbolikus háborúkon és az emlékezett politikán. A magyarság fennmaradása az, hogy ne zűjünk le woke LMBTQ, PC... Puzivá! Jó, egyszerűen megmondva, hanem, és ezért minket ebben most sajnos az oroszok, se, volt ellenségeinkkel, kibékülünk azért... Az utolsó heteroszexuálissal, hát akivel még lehet legyen. Szövetkezni anélkül, hogy megbaszna minket. Így van. De megbasz ő, csak máshogy. Hát nem, jó, a szó átvitt, legalább a szó átvitt értelmében basz meg. Legalább a szó átvitt értelmében. Most már ezt is meg kell becsülni. Na, tehát ezt mondaná neked mondjuk egy... korrekt, mi hazánkos vagy fideszes. A mi hazánkos az valószínű hisz is benne. A fideszes nem annyira biztos, de ezt mondaná. Akkor te erre mit mondasz? Tehát, hogy itt az érdek, a trombi, a barátunk. Magad nevében beszélj, légy szíves. Az le is, a fővadász, az le is írta, hogy most Komcsi, és akkor mi van, ha Komcsikkal haverkodunk? A magyar érdek a lényeg, és nem a érted, nem a... Nem az elv. Nem, hát. Hát az meg. Még hogy elv. Ne hülyéskedj, hát fúj. Már, hát bazd meg. Hát bazd na, meg. Erre mit mondaná? Neked küldtem SMS-ben, talán megtalálom, de addig mondjál már. Most kell erre érvelni? Igen, mert ez egy érv, bazd meg, hogy te fönnakadsz a Sztálin szobron, ő meg azt mondja, nekik az a hős, nekünk nem a hős, de elfogadjuk, mert most éppen szövetségesünk a normalitásért való hősies magyar küzdelem. De várjál, de mi lesz akkor, hogyha Amerika mondjuk olcsóbban adja a gázt? Vagy mi lesz akkor, ha mondjuk Amerikában újra hatalomra kerül Trump? Én nem vagyok üzletem. Akkor újra megfordulnak a pólusok. Mert Orbán Viktornak valamelyik szövetségese éppen valahol hatalomra jut. Tudod, amikor Macron éppen fogadja Orbán Viktort, akkor Bayer Zsolt gyorsan írja is már a cikket erről, hogy úgy tűnik Macron észhez tért. Elég Orbán Viktorral találkozni hozzá, és hirtelen az észhez tér az illető. Tudod, abban a pillanatban, hogy a Trump visszakerül hatalomra Amerikában, megint a nem lesznek megbízhatóak az iránytűk. Tudod? Kitér a földrajzi tengely a maga tengelyéből. Tudod? Hát újra kell számolni a szélességi és hosszúsági fokokat. Hát rögtön megint nyugat lesz a szabadság földje. Tudod, csak Orbán Viktornak valamelyik haverja, amelyikkel jóba van, vagy amelyikkel közösen le akarta váltani a globális jobboldalt, az jusson valahol hatalomra. És akkor, tudod, újra változnak a... Tehát ez a probléma, amikor valaki az érdeket követi, és nem az elveket, hogy a körülmények folyamatosan változnak, ennek megfelelően egy ilyen érdekpolitika az minden pillanatban átértékelhető, minden pillanatban újraértékelésre szorul. Na, megtaláltam. Mi valójában mi tart minket a Putyin mellett? Az a tény tart minket a Putyin mellett, hogy a legutóbbi választáson a Donald Trump az elvesztette a választást, és a Joe Biden nyerte. Hogyha Donald Trump nyert volna, akkor most nem lennének a történelmi vagy a földrajzi pólusok fölcserélődve. Mert nem is lenne ez a háború. És az egész dilemma nem létezne, vagy nem így vetődne. Na de a mostani jobboldali arszpoétikát akarom neked, amit elküldtem egy-két hónapja. Azt mondja, fontos téma, ki a jó, szövetséges nemzetközi téren. Ugyanis én magasról teszek arra, ki és mit gondol a világról, aki nem magyar. Mi közöm hozzá? Ugye hát lehet komcsi bárki. A saját országa úgy vélekedik, ahogy akar. Az érdekel, mivel magyar vagyok, hogy milyen szövetséges, és ilyen téren teljesen mindegy, hogy kínai komcsi, vagy kamu jobbos olasz. A megbízhatóság a lényeg. Ezerszer inkább Fico, mint... Magyar gyűlölő Robert Fico! Ezerszer inkább Fico, mint valami más szlovák. Ezerszer inkább Babis, mint kirakat tweed zakósok. Ezerszer inkább Vucic, mint bárki más, bármilyen is az előélete. Ez politika, nem Líra és Lant magazin. Magyar vagyok, az érdekel, milyen kölcsönös hasznot lehet húzni. Politikailag, gazdaságilag, katonailag. Na most, amit Trombi ír, ez azért lényeges, nem azért, mert ő írta, hanem mert zanzásítva van benne, tehát ez egy esszencia. Ez ma a NER fölfogásának millió kommentbe, posztba, cikkbe átható esszenciája. Erre kéne neked most okosan válaszolni. Elismerhetetlen kéne, hogy legyen. Tudod, az elvek megtagadása, hát tudod, hát az pozitív. Na igen, de tudod, akkor viszont Júdás helyesen tette, hogy elárulta Jézust, hiszen 30 ezüstöt kapott érte. Nem? Hát most nem kellett volna elárulni a Jézust? Tehát, hogyha a magyaroknak, a magyar gyűlölő Ficóval kell szövetkezniük Szlovákiában, mert az is szélsőjobbos, ugyanúgy, mint Orbán Viktor. Szocialista, Robi, az olyan, tudod, ő balos, az a Balkánon nagyon sok ilyen van, a Fico, a szociáldemokrata, olyan, mint Milosevic, aki szintén szocialista volt, és egy vérnacionalista. Tudod, az a izé, hogy a balkáni országokban, meg Szlovákiában is... Posztkommunista szélsőjobb. Posztkommunista szélsőjobbosok, tehát akik baloldalinak tartják magukat, valójában egyébként, de valójában nacionalisták, ez Magyarországon azért ismeretlen... Még nem ismeretlen. Nem, eljött ilyen, értünk. Ilyen ez a Fidesz. Volt. Ez a Fidesz. De nem balos. Dehogy is nem. De nem. Posztkommunista. A faszomat. Posztkommunista. Nem bal... Hát olyan... Jó, bazd meg. Nocsak! De nem... Fénygyúlt az agyadban. De nincs baloldali... Ráeszméltél! Bazd meg. Nincs baloldali identitás és a neohortizmus... Identitása nekem... nincs, csak a neohorti... története. Bazd meg, a földes urak neohortizmus, hát nehogy már nekem bazd meg baloldalinak állítsd be. Tudod, mi lenne ez a Milosevic? Várj, tudod, mi lenne, mielőtt még elhányod magad. Tudod, mi lenne a Milosevic meg a Fico féle baloldal? Ha itt egy ilyen eltorzult csurkizmus, vagy ilyen népnemzeti, ilyen Német Lászlós, ilyen I.S. Gyulás cucc jutott volna hatalomra, az ez. El se tudjuk képzelni. De ne, ez a tradíció, Robi, megbukott. A Fidesz az hortista, kulturálisan már, úgy értem. Ne. A társadalom politikáját... De tudod, ha tényleg hortista lenne... akkor szövetkezne Oroszországgal? Persze. a lónak a faszát. Ezért mondtam prónait, ezért, nincs igazad, barátom, ezért mondtam prónait, fölajánlotta a szolgálatit Vrangel bárónak. Vrangel báró orosz, bazd meg. Ő a cári Oroszországot látja Sztálinnal együtt. Hát igen, hát tudod, igen, azért jó. Az... Sztálin kolhozosított is, oké, de azért... De az inkább, nem, az a, na, nem az a Sztálin. De kivégezte... Ez nem összes, a kommunista Sztálin. De az összes bolsevikot fölakasztatta, meg tarkol lövette, bazd meg. Azért mégiscsak jó fej az a Sztálin, igaz. Nem? Na, értitek, hát igen. Szóval, ja Istenem. Na, visszatérve a hazárulásodra, mert ugye mindig ez a mai estének sajnos most már pedig... Szóval arról van szó, hogy ha az elvtelenség az egyetlen elv, ahogyan az imént az általad idézett trombitás, a magyar érdek trombitás a fontos, Kristóf előadta. A magyar érdek. Hát a folyton változó, éppen aktuális megtérülés. Az egyetlen elv, tudod, akkor semmi nincs kőbevésve, akkor bizonyos ajánlat esetén a Jézus Krisztust igenis el kellett árulni. A Júdás jól tette, bizonyára magyar volt. Nem, Júdásnak lelkiismeret furdalása volt, és fölakasztotta magát. És de legalább elárulta! Visszadobta azért, a pénzt. De azért legalább elárulta. Volt egy magyar pillanata. Ja. Aztán visszavedlett zsidóvá, és fölakasztotta magát, igen. Ez igaz. De... Majd jönnek, és a pofádat jó szétverik a hungaristák. Nem tudják, mert a guruló dollárok, azok elbarikádozzák őket. Nem férnek hozzám a guruló dollároktól. Nem lesz. Gyuri bácsi megvéd engem. Nem lesz, kiszúrják a gumidat, becsempésznek egy kiló hasist, bazd meg az ágyadba. Elrabolják semmi szükség a családodra. Nincs rá. Semmi szükség nincs rá. Van bőven, az köszönöm. A... Innen is üzenem, hogy semmi szükség nincs. Az a szörnyű az egészben, hogy ez a csávó tényleg azt képzel, hogy még a 90-es években él. Egyébként ezt szeretem egyedül benne. Úgyhogy... Na, visszatérve a hazárulásodra. Tehát oké, hogy guruló dollár, de folyamatosan marod el magadtól a régi elvtársakat. Én maradtam meg utoljára, de én csak pénzért. És szóval nézd, Robi, valami nincs rendben veled. Túlságosan nyugatfaszopú gyurcsányista lettél. Nem akarod te itt baskírját, bazd meg. Elmész a picsába. Nem, egyébként, de van nekem egy béketervem. Figyelj! Magyarország, itt és most legyen béke. Magyarországnak az a baja, de ez most halálkomolyan, hogy itt két ország van már 500 éve. A romantikusok azt mondják, hogy 1000 éve Koppány meg Gyurcsány, vagy bocsánat, Koppány és István, és na ez az, amikor január óta nem ittam. Szóval, és akkor az meg, most belém folytottátok a szót. Tehát, hogy itt mindig van egy hun magyarság, a szónak nevezhetjük Kipcsaknak is. Lényeg az, hogy egy ilyen szilaj, ázsiai Európától megfásult, megfáradt, azt mindig is gyanakvóan néző, keletfele vonzódó magyarság, és van egy Pannónia, egy nyugatos, ami viszont mindig csak provincia. Egyébként mind a kettő kibaszott tragikus. Ha komoly szakirodalmat akartok, akkor van erről egy hosszú tanulmány, az a címe, hogy Szitja nacionalizmus és birodalmi progresszivizmus, az öngyarmatosítás két formája Magyarországon, egy Farkas Attila Márton nevű szerző írta kb. 10 évvel ezelőtt, megjelent egy szociológia folyóiratban, ez még az az időszak, amikor a szerző értelmiségi volt. Abból azért megmaradt pár gondolat, amit itt el tud még mondani a színpadon különös körülmények között is. Tehát, és van ez a Pannónia. Hunnia és Pannónia. Mind a kettő kurva tragikus. A hunniai hunok már azért nem Attila hunnyai, hanem már csak olyan icipici kis hunocskák, akik ugyan, hogy mondjam, itt a keletnek a végén vannak, vagy a legelején. A Pannónia meg provincia, ők azt hiszik, hogy a nyugat, de olyan fatornyos nyugat, tudod? és azt hiszik, hogy ez itt de közben az meg provincia, és azt hiszik, hogy mindent utánozni nyugatról, akkor mi is nyugat, de maradt Pannonia. De mind a kettő teremt értékeket a maga módján, de nem bírnak valahogy. És akkor ennek a hideg 500 éve tartó, amit hol Kuruc Labanc ellentétnek neveznek, hol Józsefin Jánosnak és Nemesi vármegyeinek, hol Haladinak és Maradinak, hol progresszívnek és minek, nacionalistának, népiesnek, urbánosnak, faszom tudja, kurva sok mindennek. Lényeg az, hogy ez kb. 500 éves és kontinús. És nekem az jutott eszembe, Robi, hogy ez egy rossz házasság. Amikor gyilkolják egymást a házastársak. És bazd meg! És a gyerekek szenvednek. És a gyerekek tudod, szenvednek. A gyerekek, akik nem hajlandóak választani a két szülő között, azoknak a legrosszabb, mert folyamatos lojalitás szorongásuk van, és egymást marják, mondván, hogy te elárultad az apánkat, te meg az anyánkat. Tudod? Miközben egyszer... valójában mindketten áldozatok. És a magyar történelemben egyszer nőtt fel egy generáció a reformkorba, azokat meg 1849-ben elpicsázták. És újra visszatért a két szülőnek a torzsalkodása. Na, és hogy bazd meg, viszont ahogy a házasságok esetében, én kétszer váltam, és nem 6 hónap után, szóval az én azért, hát, letöltöttem a... És azóta jó állampolgár lettem. Lényeg az, hogy van olyan, hogy miután elválnak, tudnak akár együttműködők lenni, figyelsz, ne a pornót nézd, együttműködők lenni, és barátok is, akár. Most képzeld el, ha itt kimondanának egy válást, ami mind a kettőnek megfelel, és utána lehetnénk, külön vagyunk, de együttműködünk, és akkor például, várjál, haverkodunk, mondjuk a pannonok elmennek a szitja hunokhoz kiváló pálinka és kolbász fesztiválra. Ők eljönnek... LMBT fesztiválra. Nem erre gondoltam. Miért ne arra? Mert utálod őket? Mert undorodsz tőlük? Talán? Az már egy következő lépcsőfok. Az már egy következmény? Várjál, te elmész mondjuk egy vidéki, nagyon jó népzenei fesztiválra, vagy kolbász, pálinka fesztiválra, stb. Kézműves fesztiválra, és ők eljönnek látogatóba, színházba, kiállításra, galériába. Most ezzel mindenki azt hiszi, bazd meg, hogy én akkor most mucsaizok. Hát kurvára nem. És most nem viccelek, nem. Bazd meg. Ezek nekem egyenrangú kultúrák, azon belül a műfaji különbségek vannak, azon belül lehet jó, kiváló, közepes, szar, gagyi, sok minden. A kolbászfesztivál az lehet jó, rossz, gagyi, sok minden. Bazd meg, és mondok neked valamit, mert én a két országnak a lakosa vagyok. Én Pannon is vagyok, meg Hun is vagyok. Hun is vagyok, meg Hun nem. Igen, ez megint bazd meg, ez a Móra Ferenc, bazd meg. És akkor, és én, de ne röhög már, bazd meg. Most komolyan. Színházból is van, jó, rossz, meg közepes. Igen. Hogy kolbászfesztivál. Várjál, de most azt hiszitek, bazd meg, most figyelj, most azt hiszitek, bazd meg, hogy én poénkodtam, de nem. Figyelj, most mondok valamit. Te azért elmennél egy jó vidéki fesztiválra, bazd meg, ott bebaszni, meg előadni. Várjál, választasz, elmész Hunniába, ahol mondjuk, mit tudom, meghívnak, szeretnek, jó minőségi cuccokat eszel és iszol, és fasz a kézműves dolgokat látsz tényleg, vagy pedig a belpesti galériába, ahogy három pöttyöt oda szarnak a vászorra, a Puzsér nevű barátom és kollégám ezt nevezi szélhámosságnak, és utána fél órán keresztül kifejtik a koncepciót. Melyiket választanád, bazd meg? Színpannon létedre azért a Pálinka Fesztiválra mennél. Na, valljuk be őszintén. Erről beszélek, tehát nem arról beszélek. De azért van olyan fesztivál, és van olyan színház, hogy a színházat választ. Nyilván. Oda hívjuk meg a... Tehát nyilván a Pintér Bélára hívjuk meg a Hun barátainkat, és nem a... itt Alföldi Róbertre. Na, érted? A izé minket a Kassai Lajos hív meg, és nem a faszom tudja... Fási Ádám. Na, igen, igen, igen. Na, értitek? Tehát lehetne elválni békésen, érted? És utána barátkozni. Én tudom is, hogy én tudom, nekem meg... És akkor egy magyar NDK-NSK. Konkrét béketervem van. Most a románoknak lehet két államuk, de nekünk nem. Konkrét béketervem van a Duna a határ, hiszen hát a római birodalom, illetve hát a barbárok, hát most bocsánat. Nem barbárok, ez egy más kultúra. Jó, de Budapesten nem a Duna a határ értelemszerűen, hanem az őrsvezértere. Kis korrekcióval élnék. És akkor tudod, a Dunántúl, illetve Budapest az őrsvezér teréig az Pannónia, és onnantól viszont Hunnia. Fenntartva azt, hogyha a revízióból bármi összejön, az automatikusan Hunniáé. Ennyire izé vagy? Hát a revízió az nyilvánvaló, hogy abból bármi egész területet... Erdély, viszont... Egész Erdély Hunnia? Hunnia! Aha. Persze, hát az természetes. De azért, hogyha Szlovákiát Magyarországhoz csatolják, azért Pozsony meg a környék, az Pannónia. Na. Népszavazást írunk ki. Jó. Oké. Okay. Megegyeztünk. Kurva gáláns vagy, bazd meg. Na jó, Horvátország. Szerintem ez egy reális. Horvátország, Pannónia. Hát majd szavaznak. De szerintem van egy olyan érzésem... Voltál te Horvátországban életedbe? Van egy olyan érzésem, hogy Pannóniára fognak szavazni. Igen, igen, igen. Igen. Igen. Szóval... Kivéve a Közép-Horvátországot, az olyan szerbes. Hadd idézzek most én a pesti srácoktól, és cseréljünk szerepet, és te reagálj, kérlek. Mint mi? Mint fam. Mi? Ja. Attól már elszoktam, bazd. Mint identitásszakértő. Na, az már más. Aki nem marxista történelemhamisítást tekinti etalonnak, hanem az elemi tényeket, az pontosan tudja, hogy a szélső bal igazi tankönyvi példája a náci párt. Nálunk meg a nyilasok, aztán meg persze a kommunisták. Tudod, a nyilasok után meg persze a kommunisták. Ők is. Is. Hitler pontosan azt az utat járta be, mint a jelenlegi balosok. Lelkes munkásképviselet, majd lepaktálás a nagy tőkével a hatalom birtokában. Az Oroszország elleni háborúról nem is beszélve. De összeér a múlt és a jelen. Értem. Ami a kedvenc nünükéje, még ma is minden buta szélsőbalosnak, vagyis hitleristának. Akkor viszont, ha így van. Hú, bazd meg, ennél a queer könnyebb volt. Föl lett adva a lecke, nem? De én filozófus vagyok, itt tehát a, nekem ez itt egy... Itt a pólusok, tudod, úgy néz ki, hogy ránézel a iránytűre, és mindig kelet felé mutat, tudod? Akárhogy forogsz, mindig kelet felé vagy, bazd meg. Én értem, de ebbe van tök jó. Akkor ez azt jelenti, hogy Hitlerék szélső balosként megtámadták a normalitás országát, Oroszországot. Ők már brüsszeliták voltak, mármint a nácik. Jó. De akkor a... Hogy hívják azt, amikor a várból kirohantak, bazd meg? Már kitörés napja. Kitörés. A kitörés napját akkor viszont vörös csillaggal kéne ünnepelni, és Sztálin szobrokkal, és akkor bazd meg jól tették, hogy megviperázták az antifák, bazd meg a rohadt szélső balosokat. Az antifák az orosz normalitás emléktúrázói megviperázták, megbaszták ott a szélső balos hitleristákat, bazd meg. Hát ebből nem tudok mást kihozni. Értem én, persze abszurdisztán meg minden, de hát figyelj, a magyar érdek fontosabb, mint a arisztotelészi logika, Robi. Tehát azért ne haragudj már, bazd meg. Magyar érdek. És mi a magyar érdek? Hát az Orbán Viktor majd kikalkulálja, nehogy már te tudjad jobban. Ja. Ez az Orbán Viktor aktuális hitszegése a magyar érdek. Milyen? Hát mi más? De nem hitszegés. Nemzeti építkezés. Hát csak tudod, mégiscsak Magyarország az uniónak a tagja, de hát nyilván azért, hogy azokat a pénzeket, amikkel tartoznak Trianonért, azokat lehívjuk, és felépítsük belőle a nemzeti burzsóáziát. De ezen felül ne akarjanak már a szuverenitásunkba beleszólni. Értem. De pénzt küldjék, de ne szóljanak már bele a szuverenitásunkba. Főleg, hogyha atomerőművet akarunk építeni, hát az a szuverén akarja Robikám, építeni. Robikám, eddig játszottad a hülyét, bazd meg, csak megértett Trombi barátunk cikkét. Hát most elmondtad. Hát elmondtad. A nemzet pedig maga a Fidesz. Érted? Na, a mi hazánk is a nemzet. Jó. Na, jó. Azért már álljon meg a menet. Ők a kabarok. Segédnép. A hét magyar segédnép. Az a Fidesz, a kabarok, az a mi hazánk. És a többi, az a itteni szláv lakosság, mi? Szvatopluk. Azaz. Gyurcsány. Tényleg, bazd meg! Szvatopluk a Gyurcsány, kurva jó. Ez kurva jó. Na figyelj! Én telítődtem ezzel, az az igazság. Nekem, én már nem bírom. Viszont akkor egy partikuláris témáról beszélnék, viszont az fontos. Hogy mondjam, nekem az fontos. És tényleg te, mint a kultúra embere, hát ha tudsz nekem okosságokat mondani. Emlékszel a militáns ateistákkal való polémiánkra? Nem az ateisták. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem a kedvenc filozófusainak legalább a fele ateista. Tehát nekem az ateizmussal az ég egyet a világon semmi bajom, főleg, hogy nem is vagyok hagyományos értelemben vallásos. Hanem a térítő ateizmussal. Ez a militáns ateizmus. Na, és most viszont, most így elnézést kellett kérni, mert egy úgy kezdődött a dolog, hogy egy apu rajongó csávó ajánlott nekem egy fazont, akinek a nevét nem mondom, hogy az ilyen ateista videókat csinál, és az egy érdekes gyerek. Hát úgy egy érdekes gyerek volt, de belenéztem egy ilyenbe, az volt a cím, hogy a sötét középkor. És a gimnazista történelem könyv az többet mond, és színvonalasabban, mint amit ő 2 órán keresztül volt képes beszélni a középkorról, tudod? Olyan ökörségeket és olyan színvonalon, hogy a teljesen, azt hittem, hogy előbb paródia, de nem bazd, meg komolyan gondolta. És volt az a másik csávó, aztán kiderült, hogy ismerik egymást. Aki annak idején évekkel ezelőtt így kipécézte az aput, és csinált egy ilyet, hogy apu azért hazudik, mert hívő. És bazd meg, én egy csomó ilyen élményem volt, és én azt hittem, hogy ezek trollok. Meg azt hittem, hogy ők gyűlölik a vallást, és ezért nagyon sarkosan és provokatíve fogalmaznak. És akkor tudod, csináltunk egy ilyen műsort, hogy az ateizmus 10 halálos bűne, ami egy intellektuális fejtegetés volt. És az bazd meg most döbbentem rá, hogy lófaszt beszéltünk itt az apun, meg írtam, meg filozófusok, meg mit tudom én. Ezek az emberek nem értik tényleg. Tehát ha mondasz egy ilyen mondatot, hogy kontextus függő egy állítás, ő nem tudja, hogy mi az, hogy kontextus függő. Ha mondod azt, hogy funkcionális értelemben vallás, azaz mondjuk egy világnézet vallási funkciókat is tud képviselni, vagy működtetni, vagy beteljesíteni, ezt nem érti. És bazd meg, én itt ezen izéltem, hogy ezekkel az emberekkel azért nem lehet vitatkozni, mert nem értik, amit mondasz. Plusz hiányzik az alapvető alapvető műveltség. De nem arról van szó, filozófusok, faszom, filozófusok, a történelem. De nem arról van szó, hogy nem pusztán a műveltség hiányzik, hanem az maga az abstrakcióra való készség hiányzik. Így van, bazd meg, így van. Információhiány plusz az abstrakcióra való bármiféle készség. Na, az enigma a következő, mert nem, hogy mondjam, ez számomra azért, nem azért érdekes, mert hogy ateisták, hanem hogy azért érdekes a kérdés, hogy miért pont a scientista tudományhívők ennyire, hogy mondjam, hiányosak intellektuálisan. Hiszen ott gondolná az ember, hogy legalább akkor ismerik a tudományt, a filozófiát, hát gyűlölik a vallást, gyűlöljék, oké, de hogy bazd meg, és egyik ilyen szellemi fogyatékos. Na, tehát hogy ezt tudnám mondani. Bazd meg, és nem arról van szó, hogy szekta, csomó szektát ismerek. Ott vannak a libertáriusok. Mennyit vitatkoztam meg, széttrollkodtam a fejüket, bazd meg. És tényleg elvakultak és eszméletlen hülyék, de olvasnak könyveket, bazd meg. Vagy ott vannak ők kicsit ilyen izék egyébként, ilyen Asperger-szindrómás és autista, a libertáriusok. Túl sok könyvet is. Ott vannak a tradicionalisták, élet-halál harcot vívtam velük 10 évvel ezelőtt, de bazd meg, olvasnak könyveket. Tehát a saját területükön művelt emberekről van szó. Nem a kellő könyveket, de könyveket. Robi, lefordítottak magyarra, bazd meg, Toiler, Picodella Mirandolát, Uedát, művelt ember, egy részük művelt ember, maradjunk ebbe. Érted? És azt igen, nem értem, de nem arról van szó, hogy ilyenkor szelektív a műveltség, és kifejezetten de arra... legalább olvastak valamit, bazd meg. És miért van az, hogy pont ez az úgynevezett új ateizmus, mondom, ami nem azonos az ateizmussal, ámblok kurvára, ez a új scientizmus, mert a régi scientisták is olvastak könyveket, bazd meg. Ma már elavult, de olvastak is. Miért pont ők az, akik nem? Nek, hogy nem értik. Tehát miért pont ez? Nekem ez az enigma. És most nem ironizálok, most nem őket basztatom, meg is bántam azóta, hogy ez a felismerésem jött, hogy itt cikkeket írtam ellenük, hát mi a fasznak, nem is értik, amit írtam egyrészt, másrészt meg most mit basztatok ilyen szerencsétlen embereket, értem? De nem az miért ott, tehát az ateizmus, az hogy a faszba landolt ilyen mély szinten, amikor az ateizmusnak voltak ilyen képviselői, hogy Marx, Feuerbach, Camus, faszom, Wittgenstein. Várjál, ezek mellesleg voltak ateisták, és nem főállásban. Tehát volt egy eszmeviláguk, ami mellesleg ateista volt. Vagy nem mellesleg ateista volt. De a militáns ateistáknak nincs eszmeviláguk, hanem az ateizmusuk van, és az ateizmusukhoz tartozik a hiányos műveltségük. Érted, mit mondok? De az ateizmus miért vonz be, bazd meg, mert hiányos műveltséget? Ezért, mert ez az egyik legutolsó megváltástan, amiben bele tudsz kapaszkodni, és nem, hogy mondjam, nincsen szükség hozzá különösebb megalapozásra, hogy azt tudjad állítani, hogy a világ bajaiért, valamennyi problémájáért, az egész múltért, az egész történelemért, ahogyan a liberál, vagy a szélső liberálisoknál a toxikus maszkulinitás, a fehér ember világuralma, eleve a férfi uralom, a fehér ember gyarmatosítása, a felelős, a történelmen végigvonuló elnyomásért, ugyanúgy ők egy hasonlóan százasszög primitívségű, egyszerű, nagyon könnyen befogadható, számukra is nagyon könnyen befogadható, és nagyon könnyen fúj, érthető, vallás, és nagyon könnyen fúj, kommunikálható kárhozattörténetet, és ahhoz tartozó megváltástörténetet kreáltak, amelyben minden háborúért a vallás felel. Az ember azért háborúzott mindig is, mert ő azt gondolta, hogy homo uzion, az meg azt, hogy homo iuzion, mert ő azt gondolta, hogy Jézus vált meg, amaz meg azt mondta, hogy a Mohamed, de nem is úgy, amaz meg azt gondolta, hogy a Konfucius, ezért aztán, és hogy minden háborút, minden konfliktust, minden elnyomást erre az egyre kell visszavezetni, de ha már akkor Dawkins akkor élt volna, akkor született volna, akkor elmagyarázta volna, amit ezek a hülyék még ma sem értenek, hogy felejtsd el, itt vagyunk, meghalunk, aztán nincsen semmi értelme, más értelme ennek a létezésnek nincs, mint hogy örüljünk magunknak, egymásnak, kúrjunk, élvezzük az életet, mert mindjárt vége. Tudod? És ha ezt elmagyarázták volna időben, jókor, nem lett volna embernek ember által való elnyomatása, kiszolgáltatása, nem lettek volna háborúk, nem lett volna gyarmatosítás, hiszen a gyarmattartó megérkezett volna a gyarmatokra, és azt mondta volna, tudod, a fehér ember a feketének, hogy kúrjunk! Ahelyett, hogy eladnálak rabszolgának, megbaszlak, és családot alapítunk, és elesdézzünk. Tudod, de nem tudták, a hülye vallás megakadályozta őket ebben, és azt mondta, hogy itt van a kereszt, Jézus Krisztus, és akkor annak mindjárt dolgoznia kellett, ez meg elszedte a pénzét. Tudod? De a Jézus miatt, a hülyeség miatt, bazd meg, ahelyett, hogy megbaszta volna, kicsit elesdéztek volna, sosem lett volna gyarmatosítás. Na, ez ennyire nem hippik, ennyire nem hippik, de értem, amit mondasz, bárcsak hippik lennének, meg elesdéznének, egyébként színesebb társaság lenne, mert a legunalmasabb is az összes közül. Figyelj, mondok egy példát. Ez egy 2017-es, azt hiszem, tehát több évvel ezelőtti sztori, csak most bukkantam rá a neten, bazd meg. Volt egy ilyen ateista blog, és egy csávó hát kvázi lebaszta a Kampis Györgyöt. Kampis György az egy evolucionista tudós, egy műszaki alap ismeretekkel rendelkező, de igazából tudatkutatással, mesterséges intelligenciával, ilyenekkel foglalkozó kognitivista fószer. Azt hiszem, hogy a tudományfilozófia tanszéknek volt a vezetője. Én még személyesen ismertem régről. És hát mondanám se kell, hogy a Kampis György az teljesen ateista, evolucionista, stb. És bazd meg a tizedművelt csávó, az ízét, hogy nem eléggé ateista, hát a vallás iránt, hát nyilván, mert a Kampis olvasott könyveket, bazd meg. Az olvasott filozófiát, emlékszem, egy görög filozófusokat olvasott. Tudod, ha már Istenről olvasott, el van baszva az egész. Érted? Tudod? És a csávó lebassza a tizedművelt, a professzort, hogy nem elég, pedig ateista, bazd meg, és evolúció, nem elég ateista, média, vallás, bazd meg, könyveket olvasott. Jó van, bazd meg. De tudod, miért anomália? Mert ha ezt mondja egy ilyen bibliás őrült, aki szó szerint érti a Bibliát, és életében semmi más nem olvasott, vagy egy ilyen, aki csak a prospektusokat, azt az ember megérti. Azt én még megértem. De hogy a faszba lehet, hogy ezek az emberek a természettudományra hivatkoznak? Hát ha az ember olvas mondjuk természettudósoknak filozófiai eszéit, hát én emlékszem annak idején Erwin Schrödinger, ugye én nem vagyok természettudós, nem értek hozzá. Nincs meg a matematikai apparátusom, holt hülye vagyok hozzá, nem is mernék olyanokat beszélni, mint a Robi. Amikor így néha így fekete lyukról, meg a faszom tudja, mikről beszél. Kvantum akármiről. És én is lehetek geci. Na, és de Schrödinger filozófus is volt, vannak nagyon kiváló filozófiai írásai. Ráadásul ateista volt, de misztikus. Elkezdett foglalkozni az Upanishadokkal, ilyen keleti misztikával, de ilyen nagyon, nem ilyen ezom-ezom módon, ilyen nagyon finom módon, az emberi megismerés érdekelte, meg az emberi tudat, meg a tudatosság, meg ilyesmi. Görögök, preszokratikusok töredékeivel foglalkozott, érdekes fószer volt. Heisenbergnek olvasom az eszéit, aki szintén ateista volt, és Dirackkal vitatkozott a vallásról, és akkor azt mondja Heisenberg, hogy a vallás az szerint a művészettel rokon. És akkor még van egy csomó ateista, kifejezetten ateista filozófus, és akkor az ember olvassa őket, és akkor az egy színvonal. És hogy a faszba lehet, hogy a természettudományra hivatkoznak, és a természettudományra, de szerintem ahhoz sincs semmi közük, tutira veszem. Tudod, kik ezek? Ilyen, szerintem ilyen számítógép programozók, meg összeszerelők, és az egész világ egy ilyen számítógép, amit összeszerelnek. Tudod, a csavarhúzót bedugja, bazd meg, és a csavart, és akkor ilyen számára a világ. Ezek, bazd meg, fogyatékosok, olyan, mint a vakok földjén, tudod? Nincs érzékük, és ebből fabrikál. Ez olyan, bazd meg, mint hogy az aszexuálisok egy olyan mozgalmat indítanának, hogy tiltsuk be a szexet. Ezek a militáns ateisták ilyenek. Nincs érzékük. Mert a szex minden bajok okozója, az rontja meg az embereket a vágyjal, a vágyakozás, az a irítséget szül, az irítség, az önzés, az elnyomás, az pedig gyilkosságot okoz. Ez meg egy buddhista szöveg is lehetne, bazd meg. Tudod, de hogyha betiltjuk a baszást. Igen. Nem lesz elnyomás, hát nem tud elindulni az ördögi kör. Hát nem ilyen egyszerű? Ja. Igen. Ahogy öregszem, szimpatikus a rohadékok, nem. Ja, ha már, nehogy ha már azok, nekem azok nem. Ja. Érted? Ja. Ez tényleg. Ja, vagy adjatok egy kék tablettát legalább nekem is. Na, igen, figyelj. Bármelyik megoldás jó, de valamelyik most már legyen. Várjál, és akkor kifejezetten a liberális ismerőseim írják ezekre a posztjaimra, mert tényleg nekem ez egy enigmatikus. És írják, hogy ezek ugyanazt mondják, amit az elődeik 120 éve. De hát azóta bazd meg van tudománytörténet, meg eszmetörténet, meg tudományszociológia, meg tudásszociológia, ez nem ugyanaz kettő. Kultúrantropológiai kutatások, bazd meg társadalomtudományi kutatások, történész iskolák, bazd meg a középkorról, kurva sok minden, vallástudomány, virágzott, érted? És ugyanazt mondják, mielőtt ezek mind létrejöttek volna. És akkor itt jutott eszembe, hogy ezek nem olyanok már eszmeileg, mint az amisok. Hogy egy zárvány a 19. századi felvilágosultaknak és egyházelleneseknek ilyen szektaszerű zárványa bazd meg. Ami nem akar tudomást venni sem a modern világról, sem az azóta eltelt fejlődésről, sem semmiről, hanem azt mondják, amit 150 évvel ezelőtt mondtak az elődeik, csak akkor az mainstream volt, és akkor az valóban a mögött volt tudás. És mi emögött meg már nincs, mert ez már csak egy elkorcsosult származék, egy derivátum, érted? És mi van, hogyha ezek biomechanisták? Tehát a világ mechanikus. Egy mechanikus modellt állítanak, és azt a mechanikus modellt alkalmazzák a valóságra. Ezt, amit most mondtál, hogy biomechanisták, akik a mechanikus modellt alkalmazzák a valóságra, ezt ezek az emberek nem értik. Ha most ezt így elmondanád. Ők nem értik azt, ami organikus. Nem értik, hogy mit jelent az, hogy valami szerves. Nem értik. Hanem a világ egy gép. A történelem is egy gép. Az ember is egy gép. A társadalom is egy gép. Ami itt beöntjük, ott kiömlik, közben ez energiát termel, hőt ad le, ami egyébként történetesen az ember is természetesen egy gép. Tehát hiszen amit eszel, a szén. Azáltal meghajtod ezt a kemencét, ami te vagy. Nyilvánvaló, hogy van ez az értelmezés, van ez a síkja, tehát mindez igaz, de az ember azért messze nem ennyi. De nekik ennyi? Robi, még ez azért nem igaz, amit mond. De lehet, hogy a többségük részére igen. Mert többségükre ez illik, amit mondtál, de ugye vannak nekik ilyen kurva nagy guruik, mint a Dawkins. Ezt már régebbi apukon elmondtam, aki ismeri a gondolatot. Elnézést kérek, aki nem, annak meg jól jön. A Dawkinsnak, ha elolvasod a műveit, amikor még volt esze, tehát ne az isteni téveszmét, mert ez egy szörnyű fércmű, hanem mondjuk az ősmesét, meg ilyen, az a csávó nem mechanisztikus, hanem organikus, és ő egy panteista, ő egy természethívő misztikus, a Dawkins. Oda van, érted? Bazd meg, az egy kurva nagy zsoltáros könyv, az ős meséje, a vakórás mester, vagy a mémek, bazd meg. Ő találta ki a mém fogalmat, ami még nem ezt jelentette, mint ma az interneten. A gént átemelte a kultúrába. Így van, és a zseniális gondolat volt, bazd meg. Bár a memetikából végül is nem lett tudományos, csak egy gondolatkísérlet maradt, de egy kurva jó gondolatkísérlet. És ugye az önző gémbe viszont antropomorfizálja, olyan metaforákat használ a szövegébe, amiben antropomorfizálja a géneket. Tehát neki a gének olyan kis gonosz törpécskék, vagy a fasz tudja, tudod, ilyen mindegy kis manók, bazd meg úgy ír róluk. Tehát a csávó vallásos ám, nem puszta mechanikus, vagy ott a Dennett, a kedvencem, aki az egyetlen zseni az összes közül, de az meg egy diabolikus faszi. Az viszont zseniális a fószer. Csak diabolikus. Az más, érted? De a többségükben az meg buta, mint a seggem. De ilyen szomorú. Tehát nem vicces. És már megbántam, hogy én ilyeneket csináltam, hogy az ateizmus 10-ből, a faszomban, az meg egyrészt az ateizmusra semmi bajom önmagába, hiszen mondom, kedvenc filozófusaim között egy csomó ateista van. Másrészt meg ezek fogyik, bazd meg, ezzel úgy az ember nem élcelődik. Csak az az enigma, és azért érdekes a téma, hogy miért pont a természettudomány, és várj. És ez számomra, és az egészről igazából ezért beszélek, hogy kibaszott rémisztő a jelenség. Ugyanis ez egy pici kis jele annak, hogy hanyatlik a tudomány, hanyatlik a felvilágosodás, hanyatlik maga az ateizmus is. Ez a zárvány, amit például ezek az emberek képviselnek, ez a nagy kirakósba egy kis mozaik kocka, ami azt mutatja, bazd meg, hogy egy új barbárság fele tartunk. Abszolút. Nem biztos, hogy a Bajer Zsolti értelmébe, de mindenképpen, bazd meg, gondolja sok konteóra. Összeesküvés elméletre, azok, bazd meg, modern, az a mítosz veszi át a tudomány helyét. Én racionalista vagyok inkább, bár tisztelem a mítoszt, az más kérdés, meg érteni vélem. De bazd meg, amikor a mítosz veszi át, érted, olyan helyeken is a ráció, az észnek a helyét, az borzalmas. És akkor a hajdani felvilágosodásnak ez az eleme, hogy scientizmus, ezt így látod, hogy militáns ateizmus, egy nyomorult kis szekta, bazd meg, ilyen nyomorult, és már a vókok is kiátkozták őket, mert még nem eléggé politikailag korrektek, van faszom. Érted? A Vardman Tamás itt küszködik a szerencsétlen ilyen LMBTQ aktivista is, de igazából ezzel a militáns ateizmussal lófaszt nem érnek el. Tehát érted? Ez az általános elbarbárosodásnak az egyik tünete. És ami riasztó, az maga az elbarbárosodás, mint olyan. De nem az a súlyos tünet, hogy nem ismerik a különbséget a között, hogy szeretem, a között, hogy tisztelem, és a között, hogy egyetértek vele. Na most ez honnan jött? Mert ezt te nem erre szoktad mondani, hanem... De ez ugyanaz annak a barbárságnak a tünete, amiről beszélsz. Hogy tudod, az, hogy szeretem, az, hogy tisztelem, és az, hogy egyetértek vele, az egy és ugyanaz, és akit nem szeretek, azt nem tisztelhetem, és nem is érthetek vele egyet. Tamás Gáspár Miklósról mondtad, ezt most jutott eszembe, TGM-ről mondtad ugyanezt. A TGM-ről mondtad, amikor még nekrológot is írtál, hogy a TGM-et nem lehet, hogy nem szeretem, de tisztelni azt nem lehet nem tisztelni, ugyanezt mondtad róla. De, tudod, de hogy pont ennek, tehát ez a megkülönböztetés, ez az, ami rohamosan süllyed el. Aha. Tudod, pont a neoprimitivizmust az képezi, azáltal válik olyan százasszög primitívségűvé és olyan elviselhetetlenné, hogy akit szeretsz, azt tisztelned kell, és akit tisztelsz, azzal egyet kell értened, vagy nem vagy true. Nem Aha. vagy igaz ember. Nem vagy, tudod, akkor te megalkuvó vagy, tudod? Hanem a világ az úgy néz ki, hogy vannak a jók, természetszerűen szeretem, tisztelem, egyet értek vele. Azért szeretem, mert tisztelem. Azért értek egyet vele, mert szeretem. Azért szeretem, mert egyet értek vele. Mindegyik mindegyiket kölcsönösen igazolja. Érted? Nincs megkülönböztetve. Ne, ezek a fogalmak nem egyre kevésbé jelentenek különbséget. Egyre kevésbé van különböző jelentésük. Mert, és tudod, pont ezért nincs középút. Tehát pont ezért van az, hogy választanod kell a Kamala Harris vagy a Donald Trump között. És tudod, ha nem tudsz választani, akkor mindkét oldal kikiált téged a másiknak. Hát tudod, a jobb oldaliak azt fogják mondani, hogy a bal oldalnak legjobb esetben a hasznos hülyéje van. Jó, de most hogy jön ez a új ateizmus meg a primitivizálódás? A neoprimitivizmusról beszéltél. És igen. És ehhez kapcsolódik az, hogy ezek polarizálódnak a... Igen, tehát az eszmei térben történik valójában ez a polarizáció, és már ez, amit a politikában tapasztalunk, mint weimarizálódás, mint mi már kiabálunk egy évtizede, de aztán csak történik. ez ennek már csak a következménye, ennek már csak a tulajdonsága. Ezzé válik, ezzé profanizálódik. De az eszmei térből ered. És valójában ez a feltöredezés. Arról van szó, hogy a jelentés vész el, mert a jel, a jelek közti hézag egyre nő, és a jel ennek megfelelően folyamatosan veszít a jelentéséből. És egyre kevesebbet jelent, és már csak a pólusokat, már csak a szélsőségeket lehet megnevezni, vagy megkülönböztetni. És minden, tudod, tisztelem, szeretem, egyetértek vele egy irányba mutat. Aha, értem. Hát erre nem tudok mit mondani. Mert bölcsészet, mert tudod, a bölcsészet különbözteti meg ezeket a fogalmakat. Aha. Csak hogy ez a gondolkodás alapvetően nem bölcsész gondolkodás. Ez alapvetően egy reál szemléletű gondolkodás, de persze annak is a, hát hogy is mondjam, a torzója. Vagy persze. Annak is a roncsa. Persze, egyébként figyelj, akkor most térjünk vissza, tényleg csak példaként, nem rájuk akarok fókuszáltatni, mert mondom jelentéktelen, ez a úgynevezett militáns ateizmus. Teljesen egy kategóriában van mondjuk a Nobel-díjas istenhívő fizikus, meg Martin Scorsese, aki vallásos katolikus, az öngyilkos muszlim merénylővel, meg a hold primitív bibliás szektással, érted? Ez egy kategória. Tehát tudod, ezt hogy hívják? Differenciálatlan látásmód. Differenciálatlan látás, és akkor a vallások közti különbségről már ne is beszéljünk, mert ez már finom bölcsészet a számukra, nem tudják mi a különbség, bazd meg a buddhizmus, a hinduizmus, meg a kereszténység között, érted? Tagadják a különbséget, pont ez a lényeg. Nem arról van szó, hogy nem tudják. De nem is ismerik. De... Na, érted? De nem is kéne ismerni. Egyébként őt. Az erre vonatkozó ismeret az fake news valójában, hiszen minden ismeret erre vonatkozóan az annak a tévedése, hogy van különbség. Mikor valójában két pólus van, az meg a hívőség, meg a nem hívőség. Egyébként figyelj, tulajdonképpen, ha viszont individuál pszichológiailag nézzük, és most nem így a világválságnak a kontextusába, vagy fogalmi keretén belül értelmezzük a jelenséget, akkor nem lehet, és ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem minden ilyen típusú emberre, aki nem akar megismerni, nem akar könyvet olvasni, van benne egy ellenállás, azért nem akar, mert akkor már nem tud köpködni úgy, olyan jó ízűen. Érted? Nincs kielégülés. Nem tudom köpködni vallásokat, ha olvasok vallástörténetet, amit egyébként többségében ateisták írtak. Csak azok ismerik, bazd meg. De ez nem egy Fradi Újpest, ahol most vagy a Fradinak, vagy az Újpestnek kell szurkolni, vagy az egész meccset nem nézem, mert mi a fasznak érdekel. Akkor elfordulok a meccstől. Ja, te foci rajongó vagy, tényleg ez Juventus. Igen, tudod, elméletileg a 20. században még voltak olyanok, akik nézték a meccset, és nem szurkoltak semmelyiknek, csak szerették a focit. És akkor nézték, nem értek a focihoz. Újpest nyer, vagy a... De ezt a mondásra emlékszik bárki, bazd meg. Dávid Ibolya volt az, aki ezzel a mondással... Kiírta magát a civilizációból, igen. És az SZDSZ kitagadta, mint antiszemitát. Igen, és rasszista. Mert ha megkérdezték, hogy megy a gőzös Auschwitzba című szurkolói rigmushoz mit szól Dávid Ibolya, amire azt válaszolta, hogy nem ért a focihoz. Ja. Ez a szituáció volt, amikor hát Dávid Ibolya, hát, hogy is mondjam, Nem azt kérdezték, hogy a leszabály az mikor érvényesül, vagy a félpályán innenről érkezik a passz, akkor van eles. Várjál, és annál gyalázatosabb szegénynek a politikai vége, mert ugye az MDF aztán szakított a jobb oldallal, és sutyiba... Hát Elkezdett érteni a focihoz, és akkor emlékszem, húsvét volt... És akkor voltak ilyen fideszes locsolóversek, tudod, mert a Fidesz azért nem nyerte meg a választást, az ő narratívájuk szerint, mert az MDF az nem indult közös mezőnybe, és elárulta őket. És ugye Dávid Ibolya, és akkor ugye Tulipán volt az MDF-nek a logója. Életfa ábrázolás. És ugye szegfű a szockóknak, és akkor volt az a izé vers, hogy várjál, ilyen húsvéti locsokhoz, és így kezdődött, bazd meg, derék hallottam, hogy a nagy bánata van a tulipánnak, szegfűszaga lett az ibolyának. Tudod, egyébként ez legalább szellemes volt, bazd meg, tudod. A hülye Fábri, az megmondta, hogy nem akart szavazni, le kéne savazni. Tudod, ez a... Az MDF az először megbukrosodott, aztán herényivé zsugorodott, végül alulról szagolta az ibolyát, volt egy ilyen is. Ja. Na jó, de ezek már, bazd meg. A herényi a legjobb, tudod? Ugye, ő csak herényi. Igen, ja. Várjál, figyelj, de azt vágod, hogy mennyire boomerek vagyunk, bazd meg. És itt nosztalgiázunk a régi, szép fasiszta időkön. Szóval, hát igen. Szóval, hogy tudod, van a Fradi-Újpest meccs, és a 20. században még voltak olyanok, akik a fociért szerették a focit, nem szurkoltak se a Fradinak, se az Újpestnek, csak akartak látni egy jó meccset. És a 21. századra odáig jutott a foci, hogy már senki nem nézi meg a meccset, aki ne szurkolna kifejezetten az Újpestnek, vagy kifejezetten a Fradinak. Nincs olyan, aki csak a foci érdekel, és úgy megnézi a meccset, van róla véleménye, hanem egyik oldalnak kötelezően azt kell gondolnia minden szituációban, bárki szabálytalan, bárki rúgja a gólt, bárki van lesen, hogy mocskos lilák, abban, mert ez identitás kérdés, különben, hát egy, különben egy szutykos, mocskos, szaros köcsög. A másik oldalnak meg, hogy buzi zöldek, tudod? És ez az egyetlen érvényes tudás a meccsről. Minden más már ehhez tartozik. Attól függően rugott oda, vagy a buzi bíró elcsalta a meccset, tudod? Minden már ettől függ. És valójában ez történt a politikával, ez történt a közgondolkodással, ez történt mindennel. De figyelj, van az a szakkifejezés, egyébként ez a törzsiesedés, ez a tribalizáció, vagy tribalization. Én most hallottam, van az a stand-upos csaj, a Pottondi Edina, nem tudom, ismered-e. És egyébként ilyen jó dumái vannak a neten, és szoktam őt néha nézni. És akkor ő mondja ezt a fogalmat, hogy gyakorlatilag most már ilyen törzsi. Nem tudod, ki írja a szövegeit? Nem, mindegy. És hogy most már ilyen törzsi tudat, bazd meg, érted? Tehát törzsek vannak. Az egész kultúra abból áll, hogy törzsek vannak, érted? Az egyik törzs, a másik törzs. Na jó, de ezt tudod, mit jelent? Mert én tovább gondoltam ezt a gondolatot, és visszatérnek, bocs, amit itt kezdtem a neoprimitivizálódás, meg a vallásos ateisták, tényleg, a vallásos ateisták, militáns ateisták, azaz vallásos ateisták kapcsán, hogy eltűnik a racionalizmus, eltűnik a tudomány, hanyatlik a tudomány, bizalmatlanság van a tudományban, és Robi, ezzel párhuzamos az, hogy már nem eszmék vannak, mint liberalizmus, baloldaliság, jobboldaliság, konzervativizmus, hanem törzsek. És így ez magyarázza azt az irracionalizmust, amit te nem tudsz sokszor megemészteni. Hogy lehet, hogy magát jobboldali konzervatívnak nevező ember haverkodik olyannal, aki Sztálin szobrot rak ki. Érted, amit mondok? Tehát, hogy mert a jobboldalinak azt jelenti, nem azt jelenti, bazd meg, jobboldalinak lenni, hogy te tényleg konzervatív vagy, bazd meg, hanem azt, hogy ahhoz a törzshöz tartozol, ami magát ennek nevezi. Baloldalinak lenni, ahhoz a törzshöz tartozol. Nem olvasol te már Marxot, bazd meg. Sőt, még le is tagadod, hogy ismerted. Baloldal az, amit baloldalnak úgy neveznek. És az egy törzs. Vágod? Ez ugyanennek a folyamatnak a szimptomája. De egy valami azért maradt. Na. A megváltás mítosza. A megváltás mítosza. Mert anélkül lehetetlen élni, barátom. Anélkül, a megváltás nélkül lehetetlen élni. Most majd az ateizmus vált meg minket. Tudod, a felvilágosodásadik hatványon. Tudod, a felvilágosodás, ami valójában felvilágosít minket arról, hogy ez egy mehanon. Tudod, amiről mindig beszélünk. Ja, ja. Hogy nincs, hogy semmi nem organikus, hogy amiről azt hiszük, hogy organikus, az sem organikus, csak egy annyira bonyolult mechanizmus, hogy még nem látunk a mélyére. Nem értjük a struktúráját. De ez csak a mi tudásunknak az elégtelensége. A tudomány majd meghódítja, és hogy majd eljön egy bizonyos pont, amikor leomlik a Maya fájtla, ami azt jelzi nekünk, hogy a világ organikus, vagy hogy van bármi is, ami organikus, és akkor végre fölnyílik a szemünk arra, hogy hát minden mechanikus, hát ez csak egy szerkezet, és csak végig ezt a kapcsolót kellett volna megbaszkurálni, és akkor helyreáll, tudod? De ezt a kapcsolót bazd meg az Isten baszkurálja meg, és leáll az egész. És tudod miért? Lesz világ vége? Meg ki kell fizetni a villanyszámlát. Ez volt az apu azért iszik, mert a sírsz. Jó éjszakát!